یا فدا تجھ پہ نانا حسن قلب غمگین ہے اور بے چین، قلب غمگین ہے اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، آہ تڑپا کے رمضان چلا ہے، دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، آہ تڑپا کے رمضان چلا ہے، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخصت کری تھی، ساتھ آمد کے رخصت کری تھی، آنکھ چاند ساتھ آمد کے رخصت سے کری تھی، ساتھ آمد کے رخصت سے کری تھی، آہ اب وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا، ہائے تڑپا کے رمضان چلا، اب بہ رہے ہجر کا جو ہم سے رہے ہیں، وہ دل غم زدہ چاہتا ہے، دل غم زدا چاہتا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی، آنکھ چاند دیکھ کر رو جلدی وقت ہجر آ گیا ہے، جلدی وقت شاہ سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے جا فدا تجھ پہ نالا حسن قلب ہے میرا اور دل کے چین دل پہ صدا رمضان کی میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور پکی نیت کرے اپنے اس مہمان کو راضی کر کے رخصت کریں گے. ہم اپنی اب تک کی ساری غفلتوں کی خطاؤں کی اس لفظ کے آگے معافی طلب کرتے ہیں یا اللہ معاف کرتے ہیں. اور اس مبارک اور پاکیزہ مہینے کا واسطہ ہمیں پاکیزہ کرتے ہیں. انشاء اللہ تعالی اس کی قدر کریں گے اور اس کو راضی کر کے رخصت کریں گے. نیت کریں. ہماری جو مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں, اب ہر آنے والا دن ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کی بارگاہ میں عرض کروں گا میں, ابا ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو گنتی کرتا ہے کہ نہ جانے کب ماہ رمضان چلا جائے, اور ایک طبقہ ایسا جو گنتی کرتا ہے کہ کہیں رمضان چلا نہ جائے چلا نہ جائے. کسی کا دل خوش ہوتا جا رہا ہے, کسی کا کلیجہ کٹتا چلا جا رہا ہے. جا فدا تجھ پہ نالا حسن قلب میں میرا ہوگی بے چین, جا فدا تجھ پہ نالا حسن جدا تجھ پہ نالا حسن قلب میرا رنگین بے چین, دل میں صدمہ بھرا جا ہے دل سے سزا ہے ٹکڑے ٹکڑے تیرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا تیرا رضا چلا ہے غم جدائی کا کیسے سہوں گا جدائی کا کیسے سہوں گا حسن قلب غیر عالمگیر جا فدا تجھ بنا دائیں حسن سلما پڑا جا ہے میرے آقا دل پہ سلما پڑا جا ہے ہائے تڑپا کے رمضا چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا اسنا رجیب دل کر تو شا کر کے تقسیم بخشش کی اسنا رجیب دل کر تو شا سج کو روتا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے تڑپا کے رمضا چلا ہے تڑپا کے رمضا چلا کچھ عطا کی التجا ہے, تجھ سے عطا کی التجا ہے, تجھ سے عطا کی التجا ہے. گزر جائیں گے ماں پیارا تیری آیت تو پھر شور کیا میری زندگی کا بھروسہ, کیا میری زندگی کا بھروسہ. رمضان چلا ہے.